بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الذبيحة بالمروة، باب ده بيان ددي كي چه پتیر کانی بانده زبح کول دا مروا پا فتحی دمی موسکون درا سرا اغسپین هموار کانی لوی چه دا چاڑی پشان تیری یا دا اغا کانی لوی چه دا بل کانی سره او جنگه نو داغین بسر که را پور تشید او اور پاغی بانی بلیگی. نو ده حیوان او ده ساروی زبحا پا تیره کانی او هر تیره سیس سر جایز ده چی پاغی سر ده حیوان وی نو بیگی، علاوه ده دو سیزونو نا چی پا حدیث کی بذکر شی، یو پا غاخ باندی زبحا نده سی، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا اډو کې ده او په اډو کې باندې ذبح دی و جن نه ده صحیح، چې دا د جناتو خوراک نه، نو دا غیر خوراک په وینو باندې گندکول او پرې تول نه دی مناسب. او دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کړی چې په نوک باندې به حیوان نه ذبح کوي، ځکه دا نوک د حبش و چاړه ده، حبش قوي خلک و غیب پنوک باندې بعض حیوانات او مارغان ذبح کول. په هغه وخت سره دی کافرو، نو د مشابهت د کفارو نه منه ده. نو د غاخ او د نوک نه علاوه په هر تیره سیز باندې چې په هغې سره د حیوان نوی نه وبهیږي، نو ذبحه پې جایز ده. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو أعجل ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ وی چې زرا غلبم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا، نو ما ویلو اے د الله رسولا اننا نلقى العدو غدا، یقینا موږ ملاوی دن کیو د دشمن سره سبالا، د جهاد او غزال روانو چې سبب موږ د دشمن سره ملاوی گو. یا عام تپوسو چې که سبا چرته مونږ د سبا نه مراد مستقبل دی، که په مستقبل کې مونږ چېرته جهاد لروان یو د دشمن سره جنګیږو، ولیس معنا مدن او نوی زمونږ سره چاړي. دا مدن جمع د مدیتون ده، او دا چاړي او سکین لوی. ولیس معنا مدن او نوی زمونږ سره چاړي، توری را سره ای که په تورو باندې چرته حیوانات ذبح کو، نو غو توری به پسی شي، بیا به په قتال کې غمو له سفایده نه راکای، په غی باندې به قتال نشو کوله. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل ارن او اعجل. دا لفظ د او چې دا شک دی دراوینه، د ارن او د اعجل د دواړو یو معنا ده. ارینا یا ارنو د باب سمعي يسمعون په معنا د اذا نشط وخف چې یو شی چستو چابک وي او سپک وي معنا دا د ارن او اعجل تلوار کوي په ذبح د دې باندې تر دې چې وینه تنه وبېږي او روح د دې په سهولت سره وزي بغیر د ستعذيب نه ارن او اعجل تلوار کوي په ذبح د دې سره ما انهر الدم هرغه شی چې وبېوینه وذكر اسم الله عليه او رايات کړي شنو د الله پاغي باندې بسم الله په ویل شي فكلون داغین خوراک کوي دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم غ جوامع الكلم او داغي کمال بیان او کمال فصاحت او بلاغت صلى الله عليه وسلم زکه تپوست نه یو معین او محدد شو شو چې موږ سره چاړنی جهاد او غزال روان یو یا په سفر باندې یو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې جواب ورکو چې هغه د دې دی سوال لم شامل ده او د دین علاوه عمومي لفظ ده ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه هر هغه شی چې وبه یوینه په کثرت سره او په ذبح باندې د الله نوم رايات کړي شي نو داغینه خوراک کوي ما لم يكن سن او ظفر تر سوچ نیوی هغه آله د ذبح سن غاخ او ظفر یا نوک چې نوک او غاخ نی په هر سم ذبح وکوي نو بيدا نخريه وسو حدثكم عن ذلك او زر د چ بیان بو کوم تاسو له دینه اما السن فعظم هر چی غاخ ده نو دا اډو کې ده نو دا حکم یا تعبدی ده علت معلوم نه ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمایلی چې په غاخ باندې تاسو په اډو کې باندې تاسو ذبح مکوي او یا حکمت د دې ده چې مخکې تاسو ل ذکر شول چې دا اډو کې د حیوانه د پیریانو او جناتو د پاره خوراک ده نو دا غي دا خوراک په وینه باندې متلوث کول او غندکول دا مناسب نه دي اما سن فعظم هر چی غاخ ده نو دا اډو کې ده او پاډو کې باندې ذبح جایز نه ده و اما الظفر فمد الحبشه او هر چی دا نوک ده نو دا د حبشو چاړه ده حبش په دې باندې ذبح کوي او چون کې هغه کافرو نو د مشابهت د کافرو نه من ده وتقدم به سرعان من الناس دا لفظ په اکثر نسخو د ابو داود کې نشته خو بعض نسخو کې موجود ده چې وتقدم به سرعان الناس یا سرعان الناس تلوار روان دي شول په دې سره هغه اول او تیز د خلکو نه چې کم عجلت وال خلکو تلوار او جلدی کولا هغه روان دي شول فتعجلوا نو تلوار او کا فاصابوا من الغنائم نو غیس غنیمتونه حاصل کل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس او نبي صلى الله عليه وسلم په آخر د صحابه کرامو کې وو چې کوم تلوارګن دي خلک وغه د نبي عليه الصلاه والسلام نمخ کې لاړل ورسره غنیمتونه مو فنصبوا قدورا ندي ګنا او کټوي پان غرو باندې کې خودي فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور نو تیر شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه کټو او دیګونو باندې فامر بها نو داغي بارکی حکم کړو فاکفئت نو غاړو لشیو وقسم بینهم او غنیمتونه تقسیم کړیو په من د صحابه کرامو کې فعدل بعیرا بعشر شیاه نو برابرې ګرځول یو اوخ بعشر شیاه د لسګړو یو اوخ د لسګړو برابرو وند بعير من ابل القوم او تريدلو یو اوخ دو خانو د دې قومنا د صحابه کرامو په خانو کې یو اوخ تريدو لاړو تختیدو ولم يكن معهم خيل او نو د دې سره اسونه چې اسی ورپسې زغلولې و ورانی ولې و فرماه رجل بسهم نو وشت دی لرا یو سړی او یو صحابي بسهم په غشي باندې یو مجاهد په غشي باندې وښتو فحبسه الله نوراگیر کو دلر الله مطلب دا په غشي باندې ولګي درو غرزيدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان لهذه البهائم اوابدا یقینا د دې بهائم او زناور د پاره تریدل دي. اوابد معنا دا د چې دا کل وحشی وګرځي او تریږي. ک اوابد الوحش پشان د تریدو دا غ وحشی حیواناتو چې دا بیا د انسان نتیخت کوي. و ما فعل منها هذا اواغ چې وکي د دې ندا کار چې او تریږي او حیوان او تریږي او تختی. ففعلوا به مثل هذا نو کار کوي دا غ سره په مثل د دې چرانی وای نشي نو په غشي ولي. د تقدم به سرعان من الناس مقصد دا ده چې په دې لخر کې کم اولنی خلق روانو مستعجلینو نو غي باز غنیمتونه راواغستل او زرزري اغه حیوانات ذبح کل او دیګونه باندې کل پاغي کې دغه وخي واچولې. الان کې دا د لپاره حلال نو ځکه غنایم چې څوک راواخلي نو دا بد د سړی او ځان سره به محفوظ ساتي تر دې چې تقسیم شي. نو د تقسیم نمخ کې مخ کې د ذبح یو کې دیګونه باندې کل الان کې تقسیم نمخ کې دا کار جایز نو تر دې چې هر یو خپل حصہ معلوم شي. نو دای په داسې یو کار باندې اقدام وکړو چې دای د پاره جایز نو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو د کټوی ورلواړولې او دا غید استعمال نه دی منکل. دا دی له یو قسم عقوبته چې به اجازه ته کار مولې وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عقوبتن او زجرن حکم کو چې د دې دا کټوی دی واړول شي. دا کدی په دارالحرب کیو او دارالاسلام لیلا غنیمتونه را منتقل کړي نو نو د خوراک د پاره خدای له دغه مشترک غنیمت نجایزو خو چون کې دی په دې کې اعتدال نو کړي او علا قدر الحاجه دی د دین راغستینو. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کو یا دا احتمال په حدیث کې شته چې دی د غنیمتونه دارالاسلام لره منتقل کړي نو دارالاسلام لچ کله را منتقل شي نو بیا دا اجازه دی لنو چې د تقسیم نمخ کې غضب حکړه وي. او په حدیث کې دا ذکر شو الفعدل بعيرا بعشر شياه یو اوخذ لسو ګړو برابر کو. نو دا برابر والي د قبيله د ضحايا نه نو چې لکه مخ کې مذهب د بعض اهل علم ذکر شو چې غي د دې قائل دي چې د اوخ په قربانای کې د دې په ذبح کې لس کسان شریکې دي شي. نو غي د دې حدیث نه مستدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوخ د لسو ګډانو برابر کو. دا صرف دا غي غ حقوق تقسیمول او په ضحایاو کې تیر شول چې اوخ او بدنه دارنګ غوا دا صرف دونه کافی کیږي او دا تفصیل مخکې ذکر شو. په حدیث کې دا ذکر شول چې په غاخ او نوک باندې قرباني او ذبح ناروا ده. د جمهور اهل علم رایا داده کچرته دا غاخ او نوک دا د بدن سره پیوسوي یا د بدن نه جدا شوی نو دواړو حالتونو کې په دې باندې ذبح کول حرام او ناروا دي. او د احناف مذهب دا دی او د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب کې یو روایت دی چې کم غاخ د بدن نه جدا شوی دارنګ کم نوک نو پاغي باندې ذبح جایز ده سره د کراهت نه. چې کله دا د بدن نه جدای نو بیا په جایز ده او که بدن سره پیوسی نو بیا خو اتفاق ده. دی دلیل دا ذکر کوي چې رستو حدیث کې به عموم راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث د عدی بن حاتم رضی الله عنه کې چې امر ردم بما شئت تو وینو به وا په هر سبانې چې ستا خوخی. نو د دغه عموم د وجنه که په نوک او غاخ باندې چا ذبح وکا کله چې دا د بدن نه جدا وي نو علماي احناف وي او یو روایت د مالکی یو د چې دا جایز ده خو هغه حدیث کې به ذکر کو چې د بعض اهل علم په نسبت حدیث ضعیف نه. ابن حزم رحمت الله علیه وی چې هغه خبر ساقط ده او ثابت نه نه. یا هغه حدیث چې کوم عام راغله نو هغه مقید ده چې ذبح کوي پس شی باندې چې تاسو خوخه شي خو علاوه د دې دوو سیزونو نه. نو مذهب د جمهور دا راجح او اولاده او موافق ده د حدیث سره، ځکه حدیث کې دا نه دی راغلی چې دا غاخ او نوک دا د بدن سره پیوسو یا جدایي. او بل علت د دې دا ده چې په دې باندې په ذبح کې حیوان له تعذیب ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعذیب د حیوان منع فرمایلی ده. په اخر د حدیث کې ذکر شول چې ان له هذه البهائم اوابدک اوابد الوحش، دا حیوانات کله نا کله داسې وتریږي لکه کوم چې وحشي حیوانات دي انسان نه تیخته کوي. نو کله چې دا کار وکي نو بیا ور سره تاسو هم داسې کوي په غشي باندې ولي چې کابو کولې نشي. چې کله یو حیوان وتختی او دا غره نیول بیا ممکن ني او په شرعي طریقه باندې دا غضب حنه شي کوله، نو پاغه سره بیا د ښکار او د سوید غونټه معامله پکار ده. ښکار چې کله په غشي باندې ولګي او وینه د دن روانه شي نو دا په غشي لګیدل د د پاره ذبح ده. کچر تخکاری سړی بیا د ښکار اومند او په دکې جون وی نو ذبح وی کی په مړی بور له چاړه راخ کی، او کنه دی ور رسی دا غی نه مخ کی دا مړ شوی نو په دغه طریقه باندې دی حلال دی ذبح له ضرورت نشته. نو دغه د ښکار په شان حکم دا حیوان هم دی چې هغه د انسان نو تختی او اختیاری کوم ذبح شرعی چې دا چې هغه ذبح دا ممکن نه وی. رجال د اسناد دا ټول ثقات دي، مسدد ابن مسرهد البصري ثقه، ابو الاحوص چې د نوم د سلام ابن سليم الحنفي دام ثقه دي، سعيد ابن مسروق چې دا د سفيان الثوري رحمه الله عليه والد دام ثقه دي، عبايه ابن رفاعه ابن رافع ابن خديج دام ثقه دي، او د پلار رفاعه ابن رافع ابن خديج دام ثقه دي. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې ذکر کړی. قال حدثنا مسدد ان عبد الواحد ابن زياد ان عبد الواحد ابن زياد وحمادا المعنى واحد حدثاهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. محمد بن صفوان رضي الله عنه چه اصطدت أرنبين فبعض نسخوك راغلي دي اصطدت صاد ورپسي طاد بيدال دي نو هغه تا بیا په تا باندې بدله شوی ده، او تا بیا په دال باندې بدله شوی، یو دال په بل کې مدغم شوی. ما ښکار کړی و ارنبه نی دوو سوی، دوه سوی می ښکار کړی وی. فذبحتهما بمروه نو ذبح کړی وی ما په هغه تیر کاڼی باندې. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما نو تپوس مکړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د دې بارکی. فامرنی باکلهما نو حکم مکړو مال په خوراک د دې باندې چې دا حلال دي خوره. دا اجماعی امر دی، په دې باندې د علماو اجماع ده چې په کانی باندې ذبح وشي او د حیوان نوی نو بیږي بسم الله په ویلی شوی نو دا حلال دی. رجال د اسناد مسدد ابن مسرهد عبد الواحد ابن زياد دا ثقه ده، او حماد پدیزه کې مهمل ذکر ده خو مراد تن حماد ابن زید د ثقه و. دا قاعده ده چې کله حماد مهمل ذکر شي او د شاګرد او راوی مسدد وي نو مراد به د حماد نه حماد ابن زید وي، او که شاګرد چرته محمد ابن اسماعیل وي ابو سلمہ التبوذکی نو بیا به مراد د حماد نه حماد ابن سلمہ. نو د مهملین روات و تمیز کله د شاګردانو د وجنه کیږي، نو دلته د حماد تمیز چې شوی چې د حماد ابن زید دی ځکه شاګرد د مسدد ابن مسرحد دی. نو دې چې کله په اسناد کې حماد ذکر کی مهمل وی نو مراد بدین ابن زید وی. امام ابو داود رحمت الله علیه وی المعنا واحد، معنا د دوالو د حدیث یو ده. د امام ابو داود د استاد دو استادان دی، عبد الواحد ابن زیاد او حماد ابن زید. نو دا دواړه حدیث بیانای په الفاظو کې اگر چې اختلاف شته خو معنا یې ودا. حدثاهم د دواړو عبد الواحد ابن زیاد او حماد ابن زید دواړو د مسدد له حدیث بیان کړي. ضمیر د جمع ذکر کو د مفعول به، یعنی مسدد او د سره چې کوم نور مرګریو د غټول لا د دوو راویانو حماد ابن زید او عبد الواحد ابن زیاد دا حدیث بیان کړي. او به ذکر کل چې عن محمد ابن صفوان او صفوان ابن محمد، چې په دې نوم کې دراوی شک راغله ده، خو مشهور خبره دا ده چې دا محمد ابن صفوان دا صحابي وو. رجال د اسناد طول ثقات دي. عاصم نه مراد عاصم ابن سليمان الاحول له چرام ثقه، او شعبي عامر ابن شراحيل دا ثقه ده. دا روایت امام نسائي په سنن کې، دارنګ ابن ماجه په خپل سنن کې ذکر کړه، او اسناد د دې حدیث صحیح ده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت لم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهري قدمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. عطاء بن يسار وي جيو صحابي دبني حارث قبيلنا يرعى لقحة فسهراكي سرولا لقحة غلنغوخا لقحا غوخ لوي چې غپي ورکې ناقه ذات در لنګ وخد پي وغه بشعب من شعاب احد د جبل احد په غلارو کې فاخذها الموت نوروني واغې لره مرګ بس مړه کېده. لم يجد شيئا ينحرها به د نموند سوشه چې پاغه باندې دا ذبح کی فأخذ وتدا نراوای غستو د لرګي او میخ. وتد نه مراد د لرګي میخ ده، تیره لرګي او فوجا به فی لبتها نو وردن نه کودا فی لبتها فمری د دې کی حتا اهری قدمها تر دې چې روبه دا غوینه ده دی. ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بیا دې نبی صلى الله عليه وسلم لراغه فاخبره بذلك نو دا واقعی ورل بیان که خبری ورکو فأمره بی اکلها نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورل حکم کو پا خوراک دنی باندی. پا حدیث کی دلیل لے چې په هر تیر سیز باندی زبحا دا سیدہ چه کل دا حیوان نوی نو بیگی خو چه دو سیزو ننی لکه مخ کی حدیث کی ذکر فل یو غاخ او بلنک. قتيبة ابن سعيد البغلاني ثقده. يعقوب ابن عبد الرحمن الإسكندراني دام ثقده. زید ابن اسلم ثقه ده، عطا ابن یسار دام ثقه ده، عن رجل من بني حارثه د دې صحابي نوم نه ذکر. خدا قاعده ده چې الجهاله فی الصحابه لا تضر، د صحابي نوم کني ذکر مجهول اممی نو دا غی جهالت د حدیث صحت لس ضرر نه ورکای، ځکه صحابه کرام رضی الله عنهم طول عدول دي. نو دا حدیث سیده رجال ثقات دي، او دا د اغه روایتونه دي چې امام ابو داود رحمت الله علیه په متفرد شوه، نور محدثین نه ذکر کړي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. عدي بن حاتم رضي الله عنه ويجمع ويليو يا رسول الله أرأيت خبر كمالا إن أحدنا أصاب سيدا چي يقينا يوپ منكي چي ورسيقي يوخكار لا سخكاروكي وليس معه سكين أو ددسر چارني أيذبح بالمروة آيا دي پتير كاني باندي زبح كولشي وشقة العصا أو أمسا چي ما تشي داغي پتير طرف باندي وشقة العصا باغ تير طرف دا أمسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمائل أمر ردما توبة ووينا بما شئتا پسچ دي خوخشي دا حيوان وصاروين وينا روبة يو پس شی باندې چې ستا خوخه شی وذكر اسم الله عز وجل او دا الله نوم په واخلا بسم الله وایا. نو دې حدیث کې دا ذکر نه کړي بلکې عام ذکر کړي چې په هر یو شی باندې ذبح کول شي او استثناء نه کړي. خدا حدیث مقید دې ځکه مخکې حدیث کې ذکر شول چې د نوک او د غاخ نه علاوه په هر تیر شی باندې ذبح جایز ده. نو اطلاق د دې حدیث مقید ده کم چې مخکې حدیث کې ذکر شول چې الله یکون فی ذلک عظم ولا سن. رجال د دې اسناد دی موسی بن اسماعیل، ابو سلمہ التبوذکی دا ثقه ده، حماد نه مراد حماد ابن سلمہ لکه مخکې مو ذکر کل چې کله حماد مهمل ذکر شي او د شاګرد موسی بن اسماعیل وی نو مراد بتنا ابن سلموي. عن سماك ابن حرب، سماك ابن حرب صدوق ده. عن مري ابن قطري دا مجهول ده، حافظ رحمة الله عليه ويش مقبول. امام ذهبي رحمة الله عليه وي لا يعرف دا مجهول ده، او سماك ابن حرب ده دنا بروايات باندي متفرد شوه. د دې حدیث بارک ابن حزم رحمت الله علیه په محلا کې وایي چې خبر ساقط، دا حدیث ثابت نه دی، ځکه په دې کې سماك ابن حرب راغلی دی او دا غو بارک ابن حزم وایي چې دا ضعیف دی. خراجه خبر دا ده چې حدیث حسن دی، سماك ابن حرب دا صدوق او حسن الحدیث دی، او هر چې مرید چې د مبارک حافظ رحمت الله علیه ویل چې دی مقبول دی، او امام زهبی وی چې دا مجهول دی، او مجهول غیله وی چې دا غنه یو راوی یا دو راویانو اخس کړی خدا غ توثیق نی شوه. دلته د دی راوی مری ابن قطری ابن معین رحمت الله علیه په روایت د عثمان ابن سعید الدارمی کې د دې راوی توثیق کړل دي، نو دیم ثقه شو، نو دا حدیث د راجح قول مطابق حسن دی. امام نسائی او ابن ماجام په خپل سنن کې ذکر کړل دي. باب ما جاء في ذبيحة المتردية دا باب د په بیان د هغه حکم کې چې هغه راغلی دی په ذبیحي د هغه زناور کې چې یا د بره نخکته راغورځېدلی د بره مقام نخکته راغورځېدلی یا یو کویله ورغورځېدلی او هغې له اصول او رسېدل ممکن نه وي چې دی به څنګه ذبحه کوي د مری د طرف نه نو د دغه حیوان د ذبحې ذکر کوي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك أبو العشراء د خپل پلار نه روایت نقل کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لویلیو اما تكون الزکات آیا نه د ذبحه او حلاله الا من اللبه او الحلق مگر د لبی او د مرینا لبه ویل شي موضع القلاده وموضع النحر في عنق الحيوان د حیوان په دې مرای کې کمزې کې چې ور لاغام بیل چول شي او لاندې د خپو طرف لچ کم د مرای اخیری حصہ وي نو دغه لبوي په دغه ځای باندې د اوخ هغه نحر کیږي او حلق مرای لوي کم چې د سر طرف لا د سټ د مرای د عیسی کم چې سر طرف ل نږدې وي نو د حلق وي او کوم چې لاندې د خپو طرف لې نو دی لبوي او خپل لبکه زب حقيقي چې دا غنه حروشي او عام حیوان چې دی غوان غړي او چيلې دا په مری باندې زب حقول شي په دې کې را مسنون طریقه ده خو کو خوم چې زب حقو او دا غنه حرونه کو نو عام جایز دي او عام حیوان که چا نه حر کو زب حینه کو نو دا دواړه خبره جایز دي خو اوله خبره دا ده چې په اوخ کې نه حر وي او په غوانو غړو بيزو کې دي حلق او ذبحوي نو دي صحابي تپوس کړو چې اما تكون الزکات الا من اللبه او الحلق آیا نه به ذبحه مگر صرف د مری په دي اخره حصہ کې او الحلق یا په دي بره حصہ کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله فرمایل صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها کچرته په چاړه باندې دی والو دا حیوان فی فخذها په دی پتون کې لاجزا عنک نو دا بم د تانه جایز شي او کافی کیږي قال ابو داود وهذا لا يصلح الا في المترديه والمتوحش امام ابو داود رحمت الله علیه د حدیث مقصد بیان ای و اذا ذبح نه د صحیح چې حیوان دی ته په دی پتون باندې او زخمی دی کې وهذا لا يصلح ذا ندسي الا في المترديه مگر په هغه حیوان کې چې د یو کویله ورغورځېدلې او د کوی هغه غاړه تنګي سر د لاندې ده او شا طرف د حیوان بره ده نو مړی له ورسېدې نشي نو په دې پتون باندې وه چې زخمی شي د دې لپاره چې د مرګ نه بچ کته په دې پتون نه ونه ده مړکیږي او دا ساروی د مرداریږي نو په دې باندې به د ذبح راشي جایز بشي والمتوحش او دا حکم د هغه حیوان بارکې د چتانه او تریږي او تختی نو گزار په او کده د حکم په شان د ښکار ده په کمزې چره ولګي دو زخمی شو نو کرا قابو دي کو علال به کی او کده قابو کیدو نه مخ کی مخ کده د دغه زخم د وجې نه مړ شوی نو دا تا د پاره حلال ده په دې حدیث کې د ذبح استراری بیان کوي ذبح په دوه قسمه ده یو اختیاری چې حیوان ذبح کې نو پاغي کې خدا دي چې یا په مری باندې او یا به اوخ نه حرکه او کما چې اضطراری او د مجبورۍ ذبح ده لکه یو حیوان کویله ورغورځيږي دا غ مری لاندې طرف لې ذبح کولې نشي کچرته تی پریدنه دا حیوان به مردار شي نو دا جایز دی چې په دې پتون باندې یا په بل یو ځای باندې وې چې دې زخمی شي وینې تی لاړه شي نو دا د لپاره ذبح شوه د دې حیوان یا یو حیوان د تانه وتختیدو نو د دې مثال د اغخکار شو چې د ته په غشي باندې ولې مخکې حدیث کې ذکر شول چې د صحابه کرامو نه وختختیدل نو یو صحابي هغه په غشي باندې وښتو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اذا فعل منها هذا ففعلوا به مثل هذا کله چې د حیوانات تختی نو تاسو مور سره دا کار کوي نو د دې حکم په شان د ښکار دی کچر ترا کابوی کو جون پکی وین ذبح به کی او کنا په داسې حالت کې اوموندو چې حیات پکې نو مړ شوو نو دا د دې لپاره حلاله او ذبح ده. رجال د اسناد احمد ابن یونس دا ثقه ده، حماد ابن سلمہ ذکر شو دا هم ثقه ده، ابو العشراء بازی وی ده نوم ده یسار ابن بلز یا ده نوم ده اسامه ابن مالک او دا مجهول ده او پلار ده صحابی ده. نو اسناد ده حدیث ضعیف ده، ده ابو العشراء ده جهالت ده وجنه چه ده مجهول ده. او شیخ البانی رحمت الله علیه دی حدیث لمنکر ویلی، نو د منکر دو معنی دی، یو معنا دادا تفرد من لا يحتمل تفرده، چې په حدیث باندې داسې راوی متفرد شي چې داغه تفرد قابل د قبول نوي. نو په دې کېم ابو العشراء مجهول راوی راغله او په دې روایت باندې متفرد شوی، نو د تفرد قبول نه دی. نو په دې نسبت ور لشیخ البانی رحمت الله علیه منکر وی حدیث ضعیف ده ځکه د غراوی پکې مجهول ده. خو امام ابو داود رحمت الله علیه مقصد ذکر کړي چې حدیث اگر چې ضعیف ده خو مقصد ده ده، او دا د دې حدیث د وجنه نه، بلکې مخکې چې کم حدیث د رافع ابن خدیج رضی الله عنه ذکر شو چې دا متفق علی روایتو چې کله یو حیوان اوتختی او دا غذبح شرعی بیا ممکن نوي، نو اضطراری زب حیداد چې یای په غشی باندې ولې یای په ست طریقه زخمی کې، نو دا حکم فقهی د اضطراری ذبح د اغه حدیث نه مستنبت ده او ماخوذ ده، هر چې دا روایت ده نو دا ثابت نه ده. باب فی المبالغه فی الذبح، باب د په بیان د مبالغه کولو کې په ذبح کې، چې ذبح به خو تاکید سره کې چې سره ګونه در نه پکې پاتې نشي او حیوان خو په پوره طریقې باندې حلال کې. قال حدثنا حناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد بن عيسى وأبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج ثم تترك حتى تموت. بدي اسناد كده مصنف رحمة الله عليه دو استاذان دي، حناد ابن السري او بل استاذ ده ابن عيسى. نو حناد ابن سری دا روایت د ابن عباس رضی الله عنهما په سند نقل کړي، او ابن عیسی دا ذکر کړي چې ابو هريره رضی الله عنهم ویلي. نو د دې دوه صحابه کرامو نه روایت ده د عبد الله ابن عباس او د ابو هريره رضی الله عنهما نه، نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی د نبی صلی الله علیه وسلم عن شریطه الشیطان، د شیطان دا غضب حنا. شریطه الشیطان دا اغه ذبح لوی چې پاغي کې د زناور رګونه کټ نکړی شي، صرف دا سرمنی زخمی کې او بیا د زناور پریخې تر دی چې هغه په دې حالت کې مړ شي. زاد ابن عیسی فی حدیثه، ابن عیسی په خپل حدیث کې دا الفاظ سیوا کړی دي، وهی التی دا شریطه الشیطان اغه حیوان لوی تذبحو چې دې ذبح کړی شي، فیقطع الجلد چې دا سرمنی صرف کټ کړی شي، ولا تفر الاوداج او د درګونه چې پکمو کې ویني هغه کټ نکړی شي، ثم تترکو بیا دا حیوان پری خودی شي، حتا تموت تر دې چې په خپل مرګ باندې مړ شي. دا د حدیث سند چې زاد ابن عیسی دا صرف دغه حدیث تفسیر او شرح کړی دا چې د شریطه الشیطان نه مراد څه دی. او دا وي د جاهلیت د زمانی د باز خلکو عادتو چې غیب باز حیوانات راغورځول نو صرف سرمن به ور لزخمی کا او دغه شان به پزمک باندې پروت پریخ او تر دې چې اب مړ شو. اضافت د دې شیطان لزکو کو چې شیطان ور لدا کار خيسته کړي او دا طریقې ور لخولې و. رجال د اسناد حناد ابن السري ابو السري دا ثقه ده. حسن ابن عيسى مولى ابن المبارك دا ثقه ده. ابن المبارك نا مراد امام عبد الله ابن مبارك ده. ده بارك حافظ رحمه الله عليه وي ثقه ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. دا ثقه او امام فقيه وعالم بهادر ومجاهد د خیر چې څومره خصلتونه او خویونه او غټول په دکی راجمو. معمر نه مراد معمر ابن راشد البصري ثم اليماني د دام ثقه ده. عمرو ابن عبد الله چې ده امام احمد رحمت الله عليه د مبارک وی له اشیاء او مناکیر. ابو الفتح ازدی وی چې متروک الحديث. ابن معين رحمت الله عليه د مبارک وی ليس بالقوي. او ابن عدي رحمة الله عليه حديثه لا يتابع عليه الثقات. دي داس احاديث ذكر كي چه ثقات غشان روايات نذكر كي. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه صدوق فيه لين. نو اسناد ده دي حديث ضعيف ده ده عمر ابن عبد الله اليماني ده وجنا. حديث ضعيف ده خمانا ده حديث ده ده شريط ده نور اصول نماخوذ ده چ مشروع طریقه په حیوان کې دا ده چې داغه په ذبح کې به مبالغه کې خدا مبالغه به دی حد لنه رسې چې داغه نصر جدا کې چې مری دی راسه کټ کې سر ته نه جدا شي نو دا خلاف اولا کار دی. حکم چې د درغون دی پاغي کې وینه ده چې پاغي کې سرک باقی پاتې نشي. باب ما جاء فی زکات الجنین. دا باب د په بیان د دی کې چې او بلار حیوان د علال کو پاغه کې بچی راووتو نو داغه بچی د ذبح سه حکم دی. د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې داغه بچی ک ژوندې راووتو نو د به ذبح کول شي او کنه مړ راووتو نو د مور دا ذبح د د لپاره کافی ده. ځکه حیوان چې د ذبح کو نو داغه دنه چې کم اجزا دي اټول د حیوان نه حسابيږي نو دا بچیم دا سیده لکه داغه یو عضو او اندام نو داغه بیا دوباره ذبح له ضرورت نشته. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه که ذبح دې کو نو سیدا او که ذبح دې نکو نو دا مردار دې خوړل جایز نه دي. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن المبارك حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. أبو سعيد خدري رضي الله عنه چې ما تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا عن الجنين داغ بچی بارکی چې د ذبیحې په خېټه کې روزي. فقال نوې فرمایل كلوه إن شئتم خريه کستا سو خوخشي. نو په دې روایت کې ذکر دا نشته چې آیا ذبح کوي به کنه. صرف دا حکم د کستاسو خوخه ایزړه مومنین وی خوري. د مصنف چون کې دوه استادانو یو عبد الله ابن مسلم القعنبي او دویم مسدد. نو د قعنبي حدیث تر دې پورې ذکر د ذبح پکې نو. او کم چې د مسدد ابن مسرحد روایت د نو پاغي کې داسې الفاظ هم دي. قلنا یا رسول الله ویلو مونږ یا رسول الله ننحر الناقه مونږ ذبحکو اوخه ونذبح البقره والشاه دارنګ ذبحکو غوا او ګډي بيزي فنجد في بطنها الجنين نو وینو مومو په خېټو داغې کې بچې انلقیه امنا کلوه آیا غرزوې کخروې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کلوه ان شئتم خریه کستا سوخ خشی فان زکاته زکات امه یقینا ذبح د دې بچی دا ذبح د مور دا مور چې مو ذبح کړه د دې لپاره ذبح شوه. رجال د اسناد عبد الله ابن مسلمه القعنبي ثقه، عبد الله ابن مبارک ثقه، او امام د مسدد ابن مسرحد ثقه، هشام ابن بشیر الواسطی دا ثقه ده، كثير التدليس والإرسال. دا عبد الله ابن مبارك او هشام ابن بشير دا دواله روایت نقل کوي د استاد عن مجالد، مجالد ابن سعيد د باركي حافظ رحمه الله عليه وليس بالقوي، ابو الوداك د دنوم ده، جبر ابن نوف الحمداني، جبر ابن نوف الحمداني ده بارك حافظ رحمة الله عليه صدوق يهم، ابو سعيد خدري رضي الله عنه چه ده نم ده، سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه. ده اسناد ده حديث اگر چه ضعيف ده ده مجالد ابن سعيد ده وجنه چه ده ضعيف ده، خدا حدیث صحیح ده، د طرق او د شواهد او د وجنا د حدیث ډیر طرق راغلی دي او شواهد موجود دي، نو داغه طرق او د شواهد او د وجنا متن د حدیث صحیح ده. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثني اسحاق بن ابراهيم، اسحاق بن ابراهيم ابن راهوي قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. جابر رضي الله عنه ويش نبي صلى الله عليه وسلم فرمائلي زكاة الجنين زبح دا غبچي كم چه پهيوان كي روزي، زكاة أمه د د ذبحه چې دا د مور غذبحه ده، یعنی هغه ذبحه د د لپاره کافی ده، دوباره ذبح له ضرورت نشته چې کله د مړوي او که ژوندې راوته نو بیا به ځان له مستقل ذبح کول شي. د جمهور اهل علم د امام سفیان ثوری، امام شافعی او په مذهب حنفی کې د صاحبانو امام ابو یوسف او امام محمد دارنګه د امام مالک رحمهم الله د دې جمهور مذهب داده چې حیوان د ذبح کو په دکی بچی راووتو نو د مور د ذبح د دې بچی د پاره ذبح ده، چې کله دې مړوي او کنه ژوندې راووتو نو بیا به مستقل ذبح کول شي. امام مالک رحمت الله علیه صرف دومره شرط لګوله چې د دې بچی اشعار ضروری ده، دا شرط کړه ده، اشعار معنی دا چې د زخمی کې معمولی وینې تروزی. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نا کده مړ راووتو نو دا مردار ده، او که ژوندې راووتو نو د جمهور غونتی وی چې دا به ذبح کول شي. هغه وی دی حدیث کې چې راغلی زکات الجنین زکات امه، جمهور د دې ترکیب داسې ذکر کوي چې زکات الجنین مبتدا شو او زکات امه خبر شو، چې د دې بچی ذبح څه شی ده، د مور غذبحه ده. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا زکات امه چې ده منصوب ده، منصوب بنزع الخافض، حرف جر د دینه مخکې حذف شوی، یعنی ک زکات امه، زکات الجنین ک زکات امه. دغه جنین او بچی بم داسې ذبح کول شي لکه څنګه چې مور ذبح کړی شوی ده، نو واجب دي د ذبح لکه څنګه چې مور ذبح شوه. خراجخ هغه د چې غیله ذهاب جمهور کړه د جمهور اهل علم مذهب، ځکه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس نو کړه چې مونږ به دا جنین څنګه ذبح کو. تپوس د صحابه کرامو داو چې آیا دا جنین به مونږ خرو کنه، لکه حدیث کې ذکر شول انلقیه ام ناکله، دا به مونږ غرزو که خرو به، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو کلوه ان شئتم فان زکاته زکات امه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د اباحت د پر علت دا ذکر کو چې د مور دا ذبح د دې د پر ذبح ده اغه ذبح د دې د پر ذبح معتبر ده. ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ وی چې په صحابه کرام او تابعینو کې دارنګ په علما او الامصار کې د اچانه دا منقول ندی چې جنین با نشي خوړې مګر دا چې دوباره ذبح کې کچر تجون پکی وي. دا صرف د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول له او د صاحبینو قولم د جمهور غنته ده. زکات الجنین زکات امه ذبح کول دا غبچی زکات امه د غذب حد مور د د چې ا دې ذبح کا ور لکافي شو. رجال د اسناد محمد ابن يحيى ابن فارس الذهلي دا ثقه ده. اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوي يا ابن راهويا دا ثقه او امام ده. عتاب ابن بشير دا صدوق يخطئ. او عبيد الله ابن ابي زياد القداح دا ضعيف ده ليس بالقوي. ابو الزبير چې دنم ده محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي دا صدوق او مدلس ده. اسناد ده حديث ضعيف ده عبيد الله ابن ابي زياد ده وجنا ومخ کې ذکر شول چې دا حدیث سید د طرق او د شواهد د وجنا چې په کثرت طرق سره راغله او شواهد د دې حدیث موجود دي. نو متن د حدیث سید په اعتبار د طرق او د شواهد. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.